au murit fără să moară în Hristos. Deci judecata asta e un pic complexă. Și acum vreau să discutăm puțin despre judecata creștinilor, aspect care ne privește pe toți direct. În 1 Petru 4 cu 17 ne spune că judecata începe cu casa lui Dumnezeu. Așa. Deschideți la 2 Corinteni 5 cu 10, vă rog. 2 Corinteni 5 cu 10. Da. Cine vrea să-l citească? 5 cu 10. Dar nu m-am referit la oamenii desfrânați acestei lumi sau la cei lacomi și tâlhari sau la cei idolatri. 5 cu 10? Da. Mi-ați emoții de câte ori. Fiindcă toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru ceea ce a făcut în timp ce era în trup, fie bine, fie rău. Bun. Aici azi niște... Când zice Pavel, toți trebuie să ne prezentăm, el cui se adresează? Creștinilor. Creștinilor, dar bisericii vorbește. Și atunci avem aici faptul că... Cine zice că va trebui să se prezinte? Toți. Toți. Și mai folosește un cuvânt mai jos. Fiecare, da? Toți suntem la grămadă acolo și fiecare individual. Exact. Deci judecata e o problemă individuală. E o chestie care, nu știu, mie mi se pare așa... Un lucru care un pic mă sperie, faptul că nu va fi nimeni să stea cu mine acolo și să zică, Doamne, dar fi îngăduitor că eu o cunosc, eu știu ce fată e Lidia. Sau... Hristos. Sau da, poate să vină și cineva să zică, auză, știu eu pe aia. Depinde din ce parte, da. Aici e chestia importantă, că cine va fi apărătorul nostru? Hristos. Dar un lucru știm clar, va fi judecata o chestiune individuală. Fiecare va da pentru cine? Pentru sine însuși. Și apoi, un alt aspect ce ni se spune aici, că judecata e cu privire la ce? Ce faptele bune s-au luat, care au avut cât timp eram în trup. În trup. Ce înseamnă într-un beton? Pe pământ. Pe pământ, da? Cu alte cuvinte, numai ce am făcut pe pământ o să conteze în momentul în care suntem la judecată și nimeni care ar vrea să ne ușureze nouă judecată după ce ne-a venit, nu poate să facă nimic. Da? Zic lucrul ăsta pentru că există obicei și bine să știm că e scriptural faptul că rugăciuni pentru morți nu au valoare. Scriptura vorbește clar. Mai este și un pasaj în Ezechiel, unde spune că... Cât? Ezechiel 11 cu 3, în contextul ăsta al destinului sufletelor, spune Ezechiel 11 cu 3 ceva interesant. Da? Ei zic, nu va fi oare în curând vremea potrivită pentru a zidi case? Cetatea este oala, iar noi suntem carnea. 11 cu 3? Da, noi? Asta este oala, iar noi... Nu, ele cu copacul. Oricum. Da. Acolo, zice că unde va cădea copacul, încotro se va pleca trunchiul, acolo va cădea copacul și acolo va rămâne. Și în contextul ăsta a destinului sufletului după moarte, în sensul că starea sufletească pe care tu ai când mori, aceea va rămâne și cu lucrul așa te vei prezenta înaintea lui Dumnezeu. E un lucru un lucru de maximă importanță, faptul că câțiva ani pe care petrecem aici determină ce se va întâmpla după. Determină veșnicia. Și nu numai atâta, cum petrecem anii de aici ca și creștini, determină cine vom fi în împărăția lui Hristos de după. Da. Eu cred că am auzit ideea asta și poate ați auzit-o și voi, că important e să fiu mântuit, că și un corp din cer mi-ajunge, numai să mă primească Dumnezeu în el. Se închide ușa. După mine să se închide ușa. Sau nu îmi trebuie mie nu știu ce bogății. Domnul să-mi facă parte de viață veșnică și o să fiu mulțumit. Dacă Dumnezeu vorbește. Eu cred că e o ignoranță foarte mare și eu cred că e o disprețuire a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vorbește de răsplăți și vorbește atâta de clar, judecata sau răsplătirile sau chestii de genul ăsta au fost unul din subiectele preferate ale lui Iisus în momentul în care vorbea. Sunt pilde multe care vorbesc despre asta. Dacă el vorbește despre un moment al răsplăților și diferite tipuri de răsplăți și de faptul că el, Hristos a dus și pregătește locul, el de nu știu când s-a dus să ne pregătească locul, deci face ceva acolo. Și noi să zicem, o, eu nu trebuie numai să ajung acolo, că nu contează de fapt restul. Disprețuind ce lucrează Hristos de 2000 de ani acolo și disprețuind ce a pus El deoparte pentru noi sau modul în care El s-a gândit să ne recompenseze. Eu nu cred că lucrul ăsta e luat ușor de Dumnezeu. Nu? Chiar într-un fel ne îndeamnă să fim mai mult. Adică nu chiar dacă face lucrurile, dar ne arată faptul că trebuie să umblăm mai mult și să ajungem la un stadiu cât mai mare. Să fim la apoi, de aici, din textul ăsta, din 2 Corinteni, altă idee ar fi că fiecare acțiune a noastră, ca și creștini, se încadrează doar în două categorii. Ia să bun, este de mijloc. Fie bine, fie rău. Așa. Noi aici, cu discernământ limitat, nu putem să ne dăm de multe ori seama dacă o chestie ce a făcut-o cineva e bună sau e rea. Sunt unele care nu poți să-ți dai seama care e, de fapt, ochiul lui Dumnezeu când se uită la lucrul ăla. Dar va veni o zi care lucrurile vor fi luminate și nu vor mai fi zone gri și nu vor mai fi căi de mijloc. Va fi sau bine sau rău. Și un alt principiu legat de judecata creștinilor este că, și asta e vestea foarte, foarte bună, faptul că judecata pentru noi este, nu este pentru condamnare, ci este pentru răsplată, pentru evaluarea și aprecierea serviciilor aduse lui Hristos. De ce oare? De ce judecata pentru noi numai ce privește răsplata? Spuneam, am trecut de la moarte la viață, zice Biblia. Exact. Sau ce mai știm din roman cu privire la condamnare? Mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, pentru că legea lui de viață ne-a întâlnit de legea cu altă cea noastră. E de la baptist sau la credință? Așa m-a pus să zic, zici că ești baptist. Bun. Deci pentru mântuirea ține de un singur lucru, ține de credința în jertfa lui Hristos, de pocăință și apoi de trăirea într-o ascultare. Pentru că ține și de continuarea mântuirii, da? Nu numai am zis lui Hristos, Doamne, s-a tău! Și după aceea te pierzi la un moment dat și nu mai știi nici Dumnezeu pe unde ești. Scriptura ne încurajează să ne ducem mântuirea până la capăt, da? Deci credință și pocăință. Hai că citesc acum Biblia ca să nu mă duc în ea. Da, nici într-un caz faptul că citim Biblia nu o să ne scape de iad. Doar credința în jertfa lui Hristos, da. Și pocăința. O să ne condamne mai mult, pentru că citim Biblia mai mult. Dacă nu facem. Așa e. Deci judecata noastră va fi pentru stabilirea răsplății. Te bucuri, Adela? Îmi place. Dar mântuirea ce nu-și place? Nu-mi tot chestia, să ieși mai limite. Ce-i ascult și atât? Te-am trebuit dacă te bucuri. Mă bucur eu. Te bucuri și pentru Adela. Da. Super. Și haide să... Dar nu-mi lasă de ale fric? Nu, dar îmi plăcește mult biserică, lasă. Bun. Sunt hai să vedem. În... Știți de cum va fi testată lucrarea fiecăruia? Prin foc. Prin foc. Unde spune despre asta? De Corinteni. Hai să deschidem. Întâmplitea veche. Dreapta jos în partea dreapta. Ce stai de mult? Deci când vine vorba de încercarea sau de judecata focului, din textul ăsta știm clar că e vorba despre creștinii adevărați și că mântuirea lor nu este pusă la îndoială aici. De ce? Avem două evidențe în textul ăsta. Una care zice despre temelia vieții. Nu vrei să citesc? Si. Traducerea asta. Da, traducerea aia. Aia am și eu. Dar trebuie să cauți în aia. 1 Corinteni 2, Nu știu, 11. Așa. Pentru că nimeni nu poate pune o altă temelie decât ceea care este pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă cineva construiește pe această temelie, aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, paie, lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită, pentru că ziua o va face cunoscută, deoarece va fi descoperită prin foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea pe care a construit... Mă înțeles? Dacă lucrarea lui este pe care a construit-o cineva va rămâne, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea cuiva va fi astfel, va suferi pedeapsa, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Ok. Nu? Răsplată. Nu pedeapsa. Nu zice de răsplată. Bun. Deci temelia este Hristos. Sufletul acestui om este mântuit? Da. Da. Deci nu se pune, nu e vorba aici despre hotărârea dacă el va merge în iad sau în rai, ci este vorba despre... Dacă va primi sau nu răsplată pentru ceea ce va fi pe sau cât va primi, da? Bun. Și atunci, oare ce credeți voi că face ca lucrarea cuiva să fie fân, trestie, paie sau aur, argint, pietre scumpe? Ce înțelegi prin motivație? Adică, de ce a făcut ceea ce a făcut? De exemplu, poate să meargă în evangelizare pe sate, motivația lui să nu fie una corectă. Vrea să meargă ca să... Care ar fi motivația corectă? Corectă ca să povorească pe Hristos. De ce? Pentru că ca mulți oameni să fie mântuiți și pentru că îl iubește pe Dumnezeu. Arde săracă, de nu mai poate. Deci motivația să fie gloria lui Dumnezeu până la urmă, da? Cum zice Efeseni, că ăsta e scop pentru care noi suntem mântuiți. Ca să aduce gloria lui, să surinde slavă gloriei lui. Ok. Și care ar putea fi o motivație proastă pentru a face orice fel de slujire? Ca să cei din biserică să-l ia în ochi bun, cum ar veni că merge și face, nu știu ce. Și vi se pare... Sau să caute fete pe acolo. Și vi se pare greu? Fiecare îndreptând o să ne dăm seama de motivația ce avem. Da. E destul de greu câteodată, nu-ți dai seama de ce nu se pare la fel. Și trebuie să cauți acolo adânc. Dacă faci lucrare de nicio ori, uiți de motivație și mergi din inerție, sau când e foarte greu și ești obosit, îl cârtești și zici, vai Doamne, ce greu mi-e, ca și cum e o povară lucrarea de tine. E foarte greu ca să-ți păstrezi în continuă motivația corectă. Ce puțin mie mi se întâmplă. Da, așa e. Da, și dacă nu ai o lucrare pusă în o motivație. Da, bineînțeles, eu când zic lucrare, mă refer orice faptă bună care noi facem, zicem că am făcut-o în numele lui Iisus. Și aici vine de la paharul de apă dat, până la propovăduirea în toată Asia. Cum deci, chiar ce chestie, și dacă stai să te gândești, poți să fac o paranteză? Da, cum să nu? Noi ne gândim la răsplată după gândirea umană, știi? Wow, boncheu! Toată Africa o evangelizează și sute de și milioane de oameni mântuiți. Vai, Billy Graham. Am citit într-o carte și zicea că, făcea un fel de paralel, o paralelă, că la fel are răsplată o femeie care are un frate care rămâne handicapat și își dorește să aibă grijă de el toată viața și el e singurul om în care ea investește. Mm-hmm. Poate să aibă o răsplată la fel de mare ca și Bonche sau poate chiar mai mare. O să discutăm un pic despre asta, când așa o să punctăm puțin în începând ale lui Iisus. Mm-hmm. Acolo e cuprinsă învățătura asta. Bun, o altă idee care mai fie aici cu aur, argint și pietrele scumpe și lemnul, fânul și trestia, e că lemn, fân și trestie se găsesc de obicei în cantități mari și nu e ceva care să coste o avere. Dar nu-i, fânul nu-i considerat o valoare mare. Ok, e prețios pentru un țărat. Da. Trestea la fel, lemnul, hai că mai merge. Dar când vorbești de aur, argint, pietre scumpe, numai puțin, are o valoare foarte, foarte mare. Și asta ne poate spune și despre faptul că înaintea lui Dumnezeu trebuie să ne străduim ca ceea ce facem, să facem bine. Chiar dacă reușim să facem bine și cu o motivație corectă și în ascultare, mai puțin, decât să ne străduim mult și să fie până la urmă paie, trestie sau alte chestii. În afară de motivație, ce ar mai putea să avem noi grijă ca să ne asigurăm că lucrarea noastră e aur, argint și pietre scumpe? Sau faptele noastre bune, sau orice. Da, faptul că avem o inimă curată. Că trăim în curăție. Deci ascultarea. Da. Bun, deci asta e a doua chestie. Și Lore, te-ai fost gândit la ceva? Delia? Și din umilință. Ai întâlnit la ascultare? Da, tot aici. Vine la motivație, poate. Uh-huh. Sau, da. Poate să dacă ești merit, să... Când îți dai seama că ești merit, atunci mai ești. Și foc. Și foc e un fel de judecare pe pământ, de încercare. Când noi suntem încercați, sunt toate lucrurile care le facem. Nu? Focul ăla. Judecat aici pe pământ. Da, și... Să vă vedească de multe ori, nu neapărat. Da, de multe ori Dumnezeu lasă ca și aici, pe pământ, lucrurile să-și urmeze în anumit curs din care să se vadă. Cum zicea, cum au zis marele preot atunci cu privire la Petru și la Ioan, mi se pare, că dacă lucrarea lor e de la Dumnezeu, se va, nimeni nu va putea nimici, dacă nu e de la Dumnezeu, se va nimici de la ea însă. Deci și asta e un alt aspect, dar aici era vorba despre testarea, până la urmă, a lucrării unui credincios. Orice a făcut el după ce s-a întors la Hristos, motivația din spatele faptelor lui. Și asta se va face la judecată. Deci avem motivația, ascultarea sau curăția inimii și mai este și puterea din care am făcut ceea ce am făcut. A, dacă aveam, de exemplu, putere pe 100% și noi am făcut numai 50. Și asta, dar mai mult, care e sursa puterii noastre? Cu ce resurse în lucru? Care au zis că n-am propovăduit noi numele tău și nu știu ce și a făcut minuni și a scos dragi și Iisus a zis, gătați la mine că zice la fiind Pavel vorbește mai mult despre asta, despre a lucra din Duhul sau a lucra din firea pământească. Ajunge să lucrezi din resursele tare proprii. Ce vrei tu să zici că... Scuze că te-am întrebat. Si. Poți să continui? Da. Ce vrei? Ce să mai zic? Deci ce vrei tu să zici ideea aia că... am uitat, mă vezi. Ce-ai început? Din fire sau din Duhul? A! Putem face o lucrare bună, putem trăi curat, putem să o facem în, din toate punctele de vedere să fie exemplar și să-L onoreze pe Dumnezeu, dar nu am rămas conectat la Duhul lui Dumnezeu, am făcut din propria noastră înțelepciune, am luat decizii sau am mers înainte. Am dus înainte. Și dacă nu zic, uite. Spune. Dacă facem, vrei să știu că dacă facem din Duhul lui Dumnezeu sau dacă facem cu propriile noastre talente, ești un bun orator, poți să iei Biblia, te pregătești un pic și ești foarte bun. Da. Dar nu faci din Duhul lui Dumnezeu. Sau iară, eu cred că e important ceea ce facem din voia, în voia lui Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că tu poți să faci un lucru bun și chiar admirat de alții și să nu fie voia lui Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu nu, să nu vrea ca tu să faci să fii pus în două chestii, amândouă bune, și tu să alegi una și nu pe cealaltă care vrea Dumnezeu pentru tine. Da, astea nu se leagă toate între ele. Ma da, da. Între care le-ai zis. Da. Da. Deci, Michael Fletcher, ca timișoara, e foarte interesant. De exemplu, poate tu ai o biserică, mă vorbea pastorilor, sau poate ai cinci biserici și tu ești așa de happy, știi, că ai cinci biserici, slujești, de fapt, Dumnezeu vrea 10, mm-hmm. Pentru numai 5 ani. Și zice acolo cu pilul de aia, cu 5. Cu talanții. Știi? Cu 2, da. Cu 5. E ideea și de cât, din cât ai tu, din potențialul pe care ai, cât ai lui Hristos. Așa, avem două pilde. Una este pilda talanților. Și cealaltă este pilda minelor. În ambele avem un stăpân, care are mai multe lucruri, în momentul în care pleacă de slujitorilor ceva și când se întoarce, evaluează lucrarea lor și apoi judecă cum ar veni pilda minelor. Sau polilor. Și... ce mine? De câte mine? Și apoi vedem care sunt consecințele fiecăruia dintre lucrători. Astea sunt diferite într-un aspect principal. În pilda talanților, lucrătorii primesc diferit. Unul primește... Cinci, doi și unu. Din punctul de vedere al pildei astea, vedem că Dumnezeu dă fiecărui credincios numărul maxim de talanți pe care capacitatea sau puterea lui îi permite să le folosească la maxim, cu credincioșie, fără să risipească. Și vedem acolo că în momentul în care se întoarce stăpânul, celui ce a dat 5 îl laudă și ce intră în bucuria stăpânului tău. Celui ce a dat 2 și pe el îl laudă, ca și pe primul. Pentru că și el și-a dublat. Potențialul ce l-a avut l-a folosit la maxim. Și apoi vine ultimul, care a primit și el și putea să vină și el cu încă unul în plus, dar nu a făcut. Deci putea să cer pe Dumnezeu stăpânul și pe cel cu 5 dacă nu-și dubla. Dar apoi vine pilda polilor, unde fiecare primește la fel, aia dar face diferit cu ei. Și atunci vine aspectul ăsta înalt. Dumnezeu ne-a încredințat la fiecare dintre noi diferit. După puterea noastră, asta e expresia de acolo. Mai zice un lucru pilda, dacă nu ne interesează. Deschide la Luca 19. Scuze, dar nu nimic, asta e liniștită. Nu, dar nu, am vrut să nu lungesc foarte tare. Pilda celor 10 mine. Zice că a luat 10 dintre sclavii lui stăpânul, i-a dat 10 mine și l-a zis, folosiți-le în negoț până când mă întorc eu. Apoi, la întoarcerea sa în versetul 15, după ce a preluat regatul, a spus să fie chemat sclavii aceia cărora le dăduse banii ca să afle cât au câștigat. Primul a venit și a spus, mina ta a mai adus 10 mine. Bine, sclav bun, pentru asta primești 10 cetăți sub autoritate. Al doilea a venit și a spus, mina ta, stăpâne, a mai adus 5. Stăpânul i-a zis, și acestea primește și tu autoritate peste 5 cetăți. În alte venit, stăpâne a venit și a zis, stăpâne, ia-ți mina, am ținut-o învelit într-un ștergar că și m-am temut de tine, fiindcă așa și așa. Și aici, eu cum am înțeles, e că în primul rând Dumnezeu ne dă la fiecare într-un mod diferit. După puterea noastră, zice. Nu știu exact ce înseamnă după puterea noastră, dar cu ce ne-a înzestrat Dumnezeu sau... Nu știu. Fiecare om cred că are o limită sau are o anumită capacitate. Cred că suntem de acord cu chestia asta. Dumnezeu, totuși, nu există nici unul fără talent, dar există capacități diferite după puterea noastră. No. Dar, apoi în pilda minelor vedem că dintre cei ce au primit la fel, pentru că între câți oameni sunt care primesc cam la fel, unii, cu ce primești la fel poți să lucrezi diferit. Și aici vine chestia interesantă, că chiar dacă ai primit mai puțin, poți să aduci mai mult. Poți să aduci foarte mult. Dintre cei care au primit aici minele, nu mai știu, talentul și mina sau polul erau diferite, dar nu mai știu exact. Tu că talent însemna salar cam după 13 luni și minele era numai mai puțin, cam de o lună jumate, ceva de genul, dar nu rețin. Acum, în orice caz, era numai puțin. Toți îl primi la fel, dar au lucrat diferit cu ele. Și după ceea ce tu ai făcut, cât ai fost de credincios, ai primit apoi răsplată diferită. Și altă concluzie din pilda asta minelor e că răsplata va consta în poziții de autoritate în guvernarea Împărăției lui Hristos. Primește 10 cetăți sau 5 cetăți? După capacitatea. Da. Deci, din nou, cum îl sprijin pe Dumnezeu aici, determină câtă încredere are Dumnezeu în noi, dincolo, să ne dea în administrare. Dacă aici nu știți să întrebuiți cum poate să vedea Dumnezeu adevărat în bogăție. Exact. Exact. Foarte bine că aveți super versetul ăsta. Interesant că cel care a avut unul, i-a dat celui care a avut 10. Da. De ce nu i-a dat celui care a avut 5? Pentru că a fost mai credincios și mai vrednic. Și el a avut 10. Și el a avut tot unul. Și el a avut 10. Fie dublu. Ăla cu 10 a avut capacitate cea mai mare. Da, Dumnezeu țintește să cel mai mult. Cu privire la robul respins, este numit în ambele pilde rob rău. Și aceea zice că potrivit standardelor lui Dumnezeu, răutate nu costă numai în a face în mod efectiv ceea ce este rău, ci tot atât de mult în nereușita de a face bine, dacă este în puterea noastră să-l facem. Oricine poate să facă bine și nu face să a fost rob rău pentru că nu a făcut ceea ce era bine. Nu? Da. În Iacob 4 cu 17. Deci o ultima idee foarte scurt e că și îngerii vor avea un rol în judecată, prin a elimina ipocriții sau creștinii falși. Și asta vedem în pilda neghinei și în pilda năvodului, unde sunt lăsați să stea împreună pentru o vreme. Păi, dar nu lăsești pe îngeri. Păi, îngerii căzuți, dar îngerii care și-au păstrat vrednicia vor fi și ei implicați în judecată. Și cam atât ar fi. Este... Mie mi s-a părut interesant studiind chestiile astea, că Dumnezeu ne îndeamnă să muncim pentru El, pentru că merită. Și nu este greșit să lucrăm, să slujim pe Dumnezeu nici și cu gândul la răsplată. Pavel vorbește și îndeamnă creștinii să sperească în lucrul Domnului de minuță la răsplata ce așteaptă. Nu este ca să facem pe sfinți, zicem, eu numai de dragul Domnului fac. Nu mă gândesc la răsplată. Dumnezeu a pregătit-o, Pavel s-a gândit la asta și nu a fost lucru greșit. Așa că e bine să ne gândim și la răsplată ce a pregătit-o Hristos pentru noi. Facem din dragoste pentru Hristos totul, dar tot din dragoste pentru El prețuim și ceea ce El ne pregătește. Nu e o competiție, nu? Într-un fel? Într-un fel. Într-un fel.